د امن او امان د قیام لپاره د اسلامي قوانینو نفاذ ډیر اهم او ضروری دی. یو علاقه باندې اسلامي قوانین نافذ وي، په هغه علاقه کې امن او امان وي، چین او سکون وي. او که چېرته اسلامي قوانین نه وي نافذ، نو هغه علاقه کې بدامنی وي، غلا ډاکې وي، قتل و غارت وي، فساد وي، بې چینی وي، بې سکونی وي، او خلک محفوظ نه وي. که یو مسلمان سره واک او اختیار وي لاس کې، بجای د دې چې دې خپل قوانین جوړ کړي او په خلکو باندې ورتپي، نو بجای د دې دې د شریعت نفاذ عملی کی، دې اسلامي قوانین نافذ کی، دې سره به علاقه کې امن و امان او سکون او راحت او خوشحالي راشي، او د غاړه به هم خلاص شي. چرته چې اسلامي قوانین موجود وي، کوم ځای کې اسلام شریعت قانون جوړ کړی، نو هغه ځای کې انسان نه ندی بکار چې د خپل قانون جوړی او بیا خپل قانون په خلکو باندې ورتپي.